Și-am visat azi noapte-n somn, cum ea dacă am să mor, cum ea dacă am să mor, oh, oh, oh. Doar băieții mei plângeau, și-avea tristă inima. Măi, mamă, și din sub când m-am sculat, și cerul s-a întunecat, măi, mama, ce din somn când m-am sculat, și cerul s-a întunecat, care plângea pentru mine. Of, of, of, tăicuțul meu, cui mă las când mi-e mai greu, că tu ești norocul meu. Degeaba după ce moare, vrei să-i faci pomană mare, că n-are nicio favoare. Să-l iubești cât mai e în viață, că e tată cu dulceață, și-a muncit ca să te crească, dărele să te ferească. Lume, lume, lume, lume, eu-mi iubesc băieții mei, lumina ochilor mei. Eu țin mereu fruntea sus, eu țin mereu fruntea sus. Și-am ajuns unde am ajuns, și nu m-am făcut de râs. Nu contează banii mei, eu iubesc băieții mei, fă parte, Doamne, de ei, mă. Cântăm salame și mie, să răcorești inima-n mine. Cântăm de băieții mei, că moare nici după ei. Paranicul după el.